Są dni, na które czekasz cały rok. Urodziny, imieniny i święta. Dni ferii i dni wakacji. A dla kierowców są dni Renault i specjalne oferty. Przyjdź do salonu i poznaj Renault Captur z nowymi, dynamicznymi silnikami. Sprawdź wyjątkową ofertę na modele Renault. Możesz zyskać nawet do 12 tysięcy złotych. Z takich dni warto skorzystać. Szczegóły oferty w salonach. Żegnamy reklamy. Minęła 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Najwyższy czas na serwis Trójki. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. Treść porozumienia w sprawie większej liczby wojsk amerykańskich w naszym kraju zaakceptowana przez przywódców Polski i Stanów Zjednoczonych. Za godzinę spotkanie w Białym Domu. Miał nabywać samochody pochodzące z kradzieży i naruszyć nietykalność cielesną policjantów. Chodzi o byłego zawodnika mieszanych sztuk walki Mameda K., który usłyszał 11 zarzutów. 34 stopnie w cieniu. Tak gorąco jest w całej Polsce. Wieczorem burze z gradem. Prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych Andrzej Duda i Donald Trump zaakceptowali warunki porozumienia w sprawie zwiększonej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Poinformował o tym w Waszyngtonie szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Spotkanie obu przywódców rozpocznie się za godzinę w Białym Domu. Zatem przygotowujemy się już teraz formalnie do podpisania tego dokumentu i przyjęcia go przez prezydentów dzisiaj podczas wizyty pana prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu. To będzie bardzo dobry i bardzo owocny dzień, dlatego że on zmieni zarówno kształt współpracy wojskowej polsko-amerykańskiej, także współpracę w zakresie energetyki, zmieni także kwestie, które prowadzą nas do uzyskania przez Polskę statusu państwa o ruchu bezwizowym. A minister Krzysztof Szczerski wspominał też o niespodziance przygotowanej przez Donalda Trumpa dla polskiej pary prezydenckiej. Czekamy na tę niespodziankę. Gdyby rzeczywiście miał być to przelot F-35, to byłby to rzeczywiście bardzo duży gest i duży wyjątek, dlatego że samoloty od 11 września w zasadzie nie latają nad Waszyngtonem. To byłby rzeczywiście duża rzecz, gdyby się okazało, że tą niespodzianką przygotowaną dla polskiej pary prezydenckiej byłby przelot F-35 nad Białym Domem. Po rozmowach zaplanowano oświadczenie. O 23 czasu polskiego rozpocznie się przyjęcie wydane przez prezydenta USA na cześć prezydenta Polski. O wizycie polskiego prezydenta za oceanem można też przeczytać na portalu polskieradio.pl. Miał nabywać samochody pochodzące z kradzieży, znieważyć policjantów i naruszyć ich nietykalność cielesną. Chodzi o byłego zawodnika MMA, Mameda K., który usłyszał 11 zarzutów. Zarzuty są częścią obszernego śledztwa, mówi prokurator Tomasz Tadla. Śledztwa, które dotyczy wprowadzania w Polsce i w Republice Czeskiej, na Słowacji fałszywych banknotów euro. W ramach tego postępowania prokuratura i policja ujawniły, iż doszło do obrotu takimi samochodami. Natomiast ze względu na interes śledztwa na tym etapie jest oczywiste, że nie można ujawnić bliższych szczegółów. Mamed K. to polski zawodnik mieszanych sztuk walki pochodzenia czeczeńskiego, międzynarodowy mistrz KSW w wadze półciężkiej z 2009 roku oraz w wadze średniej z 2015. 34 stopnie w cieniu pokazują termometry m.in. w Poznaniu, Toruniu i Bydgoszcz. Chłodniej zrobi się dopiero w poniedziałek. Na razie IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem niemal dla całej Polski. A wieczorem nad Polską zachodnią i północną przejdą burze, którym będą towarzyszyć niebezpieczne zjawiska atmosferyczne, mówi Szymon Ogórek z IMGW. Miejscami występować będzie silny wiatr. Możliwość jest nawet przekroczenia w porywach 100 km na godzinę. Nie można wykluczyć opadów gradu, miejscami nawet dużego gradu, kilkucentymetrowego. Deszcz, silne opady deszczu. Bardzo lokalnie wysokość opadów będzie przewyższać 40-50 mm. Upał zostanie z nami do poniedziałku, choć już w niedzielę na zachodzie Polski zrobi się chłodniej. Kiedy jest tak gorąco, pracodawca ma obowiązek zadbać o to, by skutki upałów nie były uciążliwe dla pracownika, mówi rzeczniczka Państwowej Inspekcji Pracy Danuta Rutkowska. Dodaje, że już przy temperaturze przekraczającej 25 stopni Celsjusza na otwartej przestrzeni oraz 28 stopni w pomieszczeniu zatrudniający musi zapewnić pracownikom nieodpłatne zimne napoje. W przypadku zatrudnionych na budowie, którzy nie mają dostępu do wody bieżącej, pracodawca musi zapewnić co najmniej 90 litrów wody dziennie na każdego pracownika do celów higienicznych. Pracodawca może też skrócić zatrudnionym czas pracy. Nie ma przeszkód prawnych, by pracodawca skrócił czas pracy podczas upałów. W takich sytuacjach pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. A w tym roku do Inspekcji Pracy trafiła już setka skarg na pracodawców. Są w centrum wydarzeń w kraju i na świecie, ale charakter służby każe pozostać w cieniu. A w Warszawie mianowanie na pierwszy stopień oficerski i ślubowanie nowych funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. W uroczystości wzięła udział szefowa MSWiA Elżbieta Witek i dumne rodziny. Czołem funkcjonariusze. Czołem! zgodnie z postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, mianowanych zostanie 32 oficerów Służby Ochrony Państwa. Jestem bardzo dumna i szczęśliwa. Zawsze chciała służyć ojczyźnie i właśnie wybrał tę formację. A święto Służby Ochrony Państwa obchodzone jest 12 czerwca w rocznicę powołania Brygady Ochronnej w 1924 roku. Skrót informacji w Trójce o 17.30. Informacje sportowe, Krzysztof Łoniewski. Anglik z Kenii Chris Froome nie wystartuje w zbliżającym się Tour de France. Był jednym z faworytów do wygranej w wielkiej pętli, a najbliższe dni spędzi w szpitalu. Porządnie ucierpiał podczas treningu przed dzisiejszą czasówką w Kryterium du Dauphiné. Z dużą prędkością sięgającą podobno 60 km na godzinę uderzył w ścianę budynku. Mówi się o złamanej kości udowej, a być może nawet złamanej miednicy. Zmieniamy temat na lżejszy. Nasze siatkarki po wczorajszej lekcji w Lidze Narodów od Chinek dziś dostały kolejną, tym razem od Amerykanów. Równą walkę toczyły tylko przez dwa pierwsze sety. Pierwsze wygrały do 21, drugie przegrały do 23. Potem już uległy gładko do 15 i 11. Jutro Polki grają z Turczynkami. Teraz piłka i bolesna strata mistrzów Polski. Zespół Piasta Gliwice ma opuścić najlepszy obrońca zakończonego sezonu w Ekstraklasie. Aleksander Sedlar ma zostać zawodnikiem drugoligowej hiszpańskiej Majorki. Na wartości traci też Górnik Zabrze. Z Roosevelta wynoszą się Dani Suarez i Valerian Gwilia. Drugi z wymienionych miał być dziś widziany przy Łazienkowskiej w Warszawie. Przechodzi testy medyczne w Legii, podobnie jak wracający z nieudanej przygody we Francji Igor Lewczuk. Swoją drogą perspektywiczny transfer. Lewczuk w maju skończył 34 lata. Skoro o Legii mowa, to ta mimo marnego sezonu ciągle jest najbogatszym klubem w Ekstraklasie, o czym mówi prezes rozgrywek Marcin Animucki. Zwycięzca rankingu, mimo że nie zdobył Mistrzostwa Polski w tym roku, nadal Legia Warszawa, 8 rok z rzędu, to pokazuje, że te podstawy są bardzo solidne, jeżeli chodzi o kwestię finansową. Drugie miejsce też niezmiennie Lech Poznań z przychodami na poziomie około 60 milionów złotych, Lechia Gdańsk z całkiem niezłymi przychodami. No i ciut niżej Piast Gliwice, pamiętając jednak, że to jest podsumowanie finansowe 2018 roku, czyli nie sezonu de facto, który jest sezonem dla nich mistrzowskim. Pewnie w przyszłym roku będą w tym rankingu wyżej, no bo zgarnęli też prawie najwięcej pieniędzy z Ekstraklasy. Na razie Piast w zestawieniu przychodów dopiero na miejscu 11. Na zakończenie nie o pieniądzach, lecz o aktywności fizycznej amatorów. Zapraszamy na kolejne zawody cyklu Garmin Iron Triathlon do Augustowa na najbliższą niedzielę, mówi organizator imprezy Filip Szołowski. Tam setki triatlonistów będą rywalizować na jednym z trzech dystansów, jednej ósmej, jednej czwartej i nowością w Augustowie jest jedna druga Ironmana. Poza triatlonami mamy również rywalizację dla najmłodszych, czyli 200, 500 i 1000 metrów tradycyjnie biegu. Przede wszystkim chciałbym podkreślić tą lokalizację niesamowitą, wspaniałą atmosferę tych tysięcy kibiców, którzy dopingują na trasach zawodów w Augustowie. Przypominamy to w najbliższą niedzielę, zapisy na irontriathlon.pl, a znów o sporcie na naszej antenie po 19. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj gorąco, a jutro? Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, początkowo na wschodzie i południowym wschodzie Polski małe, przelotne opady deszczu w pasie od Pomorza Wschodniego, Mazur i Suwalszczyzny. Przez centrum kraju po Śląsk i Małopolskę burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 40 mm. Temperatura jutro, uwaga, od 23-26, tyle na zachodzie i Podhalu, do 30, nawet 33 stopni na wschodzie. Chłodniej nad morzem, tam prawdziwa ulga od 18 do 20. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Na plan zdjęciowy zawsze przychodzę o czasie. On o kilka, a nawet kilkanaście tygodni za wcześnie. Wcześniak często waży mniej niż paczka cukru. Ja czasem odgrywam walkę o życie. On walczy o mnie naprawdę. W najtrudniejszym momencie otulono mnie miłością i pomocą, dając szansę na drugie życie. Dajmy tę szansę wcześniakom. Program Otulinka już działa i pomaga wcześniakom. Dowiedz się więcej na www.kolorowyświat.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert drugi produkt 20% lub trzeci produkt 40% lub czwarty produkt 60% taniej lub absolutna rewelacja, piąty produkt za złotówkę. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A50, ekran 6,4 cala, potrójny aparat za 1598 zł, za który w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Nie jesteś sam.

tak co noc. A kiedy księżyc w zenicie spragnionej przygody szukam swojej recepty na życie, tak co noc. Tak co noc, tak co noc, laboratorium. Księżyc w zenicie spragnionej przygody szukam swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, tak co noc. A kiedy księżyc w zenicie spragnionej przygody szukam swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, laboratorium. 22,7 trójek. Państwo telefonują między innymi w sprawach ekologii. Dlaczego nie mówi się o wykluczeniu kartoników do mleka, które są kompletnie nie do przetwarzania, nic z tym nie można zrobić. Jest atak zmasowany na butelki plastikowe i słusznie, ale o kartonach cisza. No trochę się mówi, trochę się mówi. Najlepszy dowód? 22,7 trójek. Zapraszamy do Trójki. 16 minut po 17. 16 nowych posłów dołączyło do składu Sejmu. Zastąpili tych, którzy dostali się do Parlamentu Europejskiego, czyli m.in. Beatę Szydło, Beatę Mazurek, Witolda Waszczykowskiego, Bartosza Rółkowicza i Angelikę Możdanowską. Nowi posłowie zostali wybrani z list wyborczych z 2015 roku, głównie z list Prawa i Sprawiedliwości. Przed posłami stoi nie lada wyzwanie, bo czasu na pracę zostało bardzo mało. Ostatni dzwonek już za 3 miesiące. Paulina Kozion sprawdzała, jakie plany mają nowi posłowie uczniowie. Zakończenie roku tuż, tuż, a do klasy dołączyli nowi uczniowie. Informuję, że w związku z wygaśnięciem mandatów państwa posłów na podstawie artykułu 251 paragraf 5 kodeksu wyborczego postanowiłem o wstąpieniu odpowiednio na ich miejsca Zofii Ławrynowicz, Rafała Muchy, Jerzego Naszkiewicza, Henryka Wnorowskiego, Macieja Adama Badory. Nie obyło się bez formalności. Pasowanie na ucznia obowiązkowe. Obecnie odczytam rotę ślubowania. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu, strzec suwerenności i interesów państwa, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Ślubuję. Ślubuję, tak mi dopomóc Bóg. Ślubuję. Jak to w klasie, nowi koledzy, nowe przyjaźnie, a te zapowiadają się obiecująco. Klasa przyjęła bardzo dobrze. Posłanka Katarzyna Dudkiewicz. Właśnie zmierzamy na spotkanie naszego klubu parlamentarnego. Dobrze, klasa bardzo przyjęła. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. No i trzeba też poznać, gdzie są sale, gdzie sklepik, gdzie pokój nauczycielski. Wczoraj mieliśmy szkolenie, więc przyznam się szczerze, że tak delikatnie, powolutku, no i ze stresem. Poseł Krzysztof Ciebada. Ale dzisiaj już po objęciu mandatu już ten stres schodzi. Choć nowi posłowie mają mało czasu, aby poprawić ocenę wystawioną im przez wyborców w 2015 roku i wykazać się, to mają ambitne plany. Tej pracy będzie bardzo dużo. Ja również chcę zachować stanowisko pracy, w które pracuję, w Biuro Analiz Sejmowych. Poseł Roman Sasin. I niezawodowo mandat posła sprawować, czyli pracy będzie bardzo dużo. No, z wyborcami trzeba się spotykać, żeby było na przyszłość dobrze i bardzo dobrze. Ja mogę tylko powiedzieć, że będę jeszcze więcej pracował na to, że moi wyborcy będą dumni z tego, że tu jestem. Co zrobić, żeby uzyskać promocję do następnej kadencji? Niektórzy planują poprawić oceny z przedsiębiorczości i geografii. Mam kilka tematów związanych choćby z taką logistyką. Poseł Krzysztof Kozik. Jestem również przedstawicielem branży górniczej i energetycznej, więc tutaj te tematy związane choćby ze strategią niektórych spółek, to jednak mimo wszystko to jest jeszcze bardzo duży obszar. W górnictwie, w energetyce pracuje bardzo dużo ludzi. Dla pani poseł, co najważniejsze do załatwienia? Okręg 30. Rybnik, więc pozdrawiam serdecznie. Rybnik, Racibórz, Wodzisław, Żory, Mikołów. Dla innych ważniejszy jest WOS. Zapisy konstytucyjne są dla mnie ważne, w szczególności preambuła. Poseł Piotr Walkowski. Przestrzeganie konstytucji jest najważniejsze. Ale najważniejsze jest oczywiście dobre sprawowanie. No, przede wszystkim trzeba się zgodzić z klubem. Na pewno będę głosował, jak sobie klub życzy, znaczy życzy, no to co jest słuszne dla rozwoju. Na poprawienie ocen zostały tylko 3 miesiące, bo wybory parlamentarne już w październiku. Nowym posłom życzymy więc owocnej pracy. Znalezienie nowych posłów na 3 miesiące przed zakończeniem kadencji Sejmu nie jest łatwe, o czym świadczy fakt, że procedura obsadzania wygasłych mandatów Elżbiety Kruk z Prawa i Sprawiedliwości i Andrzeja Halickiego z Platformy cały czas trwa. Z nowymi posłami posłami uczniami. Rozmawiała Paulina Kozion-Bąk. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Kołyszemy wanną, fandango moja panno, na Bawelu wanną, ostatni pewnie raz. Kołyszemy wanną, przeżegnaj się i na dno, żeby zostać bandą, wystarczy jeden krok. Najpierw trochę w dół i już nie da rady w górę, chyba żeby w Boga, ale tam natchniony tłum już tłumaczą ci, że na imię Tomasz Jurek. Nad czakranem smogi źle się dzieje z duchem słów. Śmieje się i śmieje, śmieje się i śmieje. Czegoś chyba nie wiem, niech mnie ktoś odgrzeje. Panno, a może to i tango, a może to i to. Kołyszemy wanną, przeżegnaj się i na dno, żeby zostać bandą, wystarczy jeden krok. Najpierw trochę w dół i już nie da rady w górę, chyba żeby w Boga, ale tam natchniony tłum już tłumaczą ci, że na imię Tomasz Jurek. Nad czakramem smoki źle się dzieje z duchem słów. Tu program Trzeci Polskiego Radia, w studiu Ernest Zodun. Dzień dobry. Dzień dobry. U nas upał, proszę pana, a pan chce o parasolkach rozmawiać? No nie o parasolkach. No trochę parasolki to było kiedyś. To było parę ładnych lat temu z tymi parasolkami. No ale od wszystko od tego się, można powiedzieć, trochę zaczęło. W Hongkongu, proszę państwa, będziemy w Trójce już teraz. Zapraszamy do Trójki. Miliony na ulicach w Hongkongu protestują przeciwko ustawie ekstradycyjnej. Aż taka straszna jest ta ustawa? To ja może zacznę. Dzień dobry. Straszna jest, tak, ponieważ od 97 roku, czyli to już jest 22 lata temu, od 1 lipca Hongkong przeszedł spod władzy brytyjskiej pod Pekin. I miał na 50 lat mieć spokój. Miała być zasada jeden kraj, dwa systemy. Ale dwa systemy, dlatego że Hongkong nie miał podlegać ani chińskiej policji, ani jurysdykcji, ani niczemu innemu, co by ograniczało wolność wypowiedzi. A tłumaczy to państwu Rafał Tomański z Business Insider Polska. Okazało się jednak w praktyce inaczej, ponieważ teraz właśnie mamy do czynienia z czymś, co się nazywa ruch przeciwko Fansongzhong, czyli ekstradycja Chiny, czyli ruch przeciwko ekstradycji do Chin. Dlatego że Pekin chce narzucić Hongkongowi prawo, które będzie pozwalało łatać wszelkie dziury w systemie prawnym. Do tej pory w Hongkongu mogli się kryć przestępcy i tak Pekin to motywuje, to wszystko, co, do czego dąży. Mogli się kryć ludzie, którzy popełniali różnego rodzaju wykroczenia i tam właśnie w Hongkongu znajdowali bezpieczną przystań, mogąc uciekać wymiarowi sprawiedliwości z Chin. Ale rzeczywistość jest troszkę inna, bo to jest wersja PR-owa. Prawda wygląda w ten sposób, że z tej zasady jeden kraj, dwa systemy, czyli z tego pół wieku spokoju dla Hongkongu, ma nie zostać 50 lat, ma zostać dużo krócej. Najchętniej to już jutro. Cały Hongkong miałby przejść pod władzę sądownictwa chińskiego. I właśnie tak krok po kroku coraz bardziej Pekin sprawdza cierpliwość i wytrzymałość mieszkańców. To, co widzieliśmy dzisiaj, To była druga część, no oczywiście nie tylko druga, ale powiedzmy taka druga część, drugi odcinek tego, co się zaczęło w niedzielę, 9 czerwca. Wtedy, kiedy ponad milion osób według organizatorów, bo policja twierdzi, że 240 tysięcy osób wyszło na ulicę Hongkongu i tam naprawdę ulice zaroiły się od ludzi. One spłynęły ludźmi. Mówiono o takim lodowcu z ludzi, który pełznął przez miasto. Hongkong nie jest duży, ale ludzi było bardzo wiele. Co siódmy mieszkaniec Hongkongu chciał protestować i te parasole, od których zaczęliśmy, pojawiły się. Wtedy było ich mniej, bo dzisiaj przyniesiono ich więcej, dlatego że wiadomo było, że będzie bardziej ostro. Policja była już gotowa na te demonstracje dzisiaj, bo dzisiaj miały zacząć się prace rozpisane na 66 godzin w lokalnej hongkońskiej legislatywie. No i tamtejsi, powiedzmy, parlamentarzyści, prawodawcy mieli debatować, mieć drugie czytanie właśnie tego kontrowersyjnego prawa i ludzie chcieli uniemożliwić im wejście do budynku. Udało się, tylko że parasole były potrzebne przeciwko gazowi łzawiącemu. Ta ustawa mówi o tym, że każdy, kto ewentualnie mógłby stanąć przed sądem, czy w ogóle formułowane są pod adresem jego jakiekolwiek zarzuty, może zostać odesłany do Chin. Tak. I tego się najbardziej boją. Bo to jest tak, jakby człowiek wpadł w niszczarkę albo w jakąś ciemną studnię i oczywiście może z niej wyjść, ale może też z niej nie wyjść. Możemy sobie przypomnieć, jak był 1 grudnia, całkiem niedawno, ponad 180 dni temu, jak w kanadyjskim Vancouver została aresztowana tymczasowo, bo teraz już jest w areszcie domowym, córka założyciela koncernu Huawei, pani Meng Wanzhou. I teraz trwa proces o ekstradycję, on się przedłuży, pewnie potrwa co najmniej 2 lata, to równolegle Pekin po 10 dniach zaaresztował 2 Kanadyjczyków. Obaj byli znani. Jeden był byłym dyplomatą, drugi był przedsiębiorcą, który udzielał się na linii Chiny, Korea Północna, reszta świata. To nie byli ludzie anonimowi, ale słuch po nich zaginął. 180 dni siedzą w więzieniu, w areszcie gdzieś w Chinach, prawdopodobnie w Pekinie i nie ma do nich dostępu. Więc chiński wymiar sprawiedliwości, ten chiński, większochiński, ten kontynentalno-chiński, Hongkong jest zawsze tą małą wyspą, która chce cieszyć się autonomią jakąkolwiek, naprawdę no, wieje od niego strachem. No dobrze, ale czy te protesty coś przynoszą? Dzisiaj zatrzymały urzędników, którzy mieli nad tym wszystkim pracować, ale w 2014 roku te parasolki niczego nie zatrzymały. No więc właśnie, w 2014 nie zatrzymały, ale mieszkańcy Hongkongu pamiętają, że w 2003, czyli już teraz 16 lat temu, wtedy kiedy jeszcze nam się nie śniło o nowym jedwabnym szlaku, nawet Chińczykom się o tym nie śniło, wtedy zatrzymano tak zwany artykuł 23, poprawkę do konstytucji, nowelizację konstytucji, którą chciano ograniczyć krytykę władzy. Wtedy właśnie chciano już zgnieść te wszystkie kiełkujące demokratyczne stronnictwa. Nie byłoby tych młodych ludzi potem w 2014 roku, tych wszystkich takich naprawdę dzieciaków, licealistów, którzy siedzieli na ulicy, odrabiali lekcje. Myśmy na to patrzyli, tak. Jak to jest nieprawdopodobne. Tak. Tutaj ta tak. Uzbrojona policja z pałkami, z gazem łzawiącym, a tu dzieci odrabiają sobie matematykę na ulicach i naprawdę tak to wyglądało. Naprawdę to był ułamek tego, co dzisiaj widzieliśmy. No dobrze, ale to się rozeszło. To istnieje ryzyko, też się rozejdzie, a Chiny będą po prostu do tego Hongkongu wchodziły, jak do siebie, bo to ich. No właśnie, już się wyplenia język kantoński, czyli ten lokalny wariant chińskiego na rzecz mandaryńskiego, już się eliminuje tą lokalność kantońską. Ten rok jest bardzo ważny. Myśmy już o tym mówili kilka tygodni temu na antenie Trójki. Ten rok jest bardzo ważny dla Chin, bo 1 października, czy się będzie Hongkong chciał oderwać, czy wręcz bardziej przytulić, czy będzie się walić, czy palić, to 1 października mija 70 lat od proklamowania Chińskiej Republiki Ludowej. I wtedy chiński komunizm będzie rekordzistą na świecie, bo będzie trwał dłużej niż Związek Jakikolwiek Socjalistyczny. Inny, tak. Niż cała radziecka Rosja. I wtedy Chiny pobiją rekord i pokażą, że ich model się sprawdził. A w 14 roku jeszcze, jak mówiliśmy o tych protestach, czy tam w 2003, w tej archaicznej przeszłości, powiedzmy, żartując, nie było wojny handlowej ze Stanami. Ona jest od lipca poprzedniego roku. Nie było Trumpa jako prezydenta, nie było tych napięć. Świat był inny. Ale to znaczy, że ten Hongkong będzie ofiarą tego, że trzeba pokazać, że jesteśmy silni i trzeba pokazać, że wygrywamy wojnę handlową. Trochę rozjechać go walcem, ale mamy do czynienia z miastem, które nie jest byle jakie. Żadne nie jest byle jakie i los pojedynczej jednostki zawsze jest ważny. Ale Hongkong jest tym centrum finansowym, które kiedyś było elitą. No dobrze, ale czy nie podetną sobie gałązki Chińczycy w ten sposób? Nie, bo obok Hongkongu już powstaje wielkie megalopolis, które ma być takim wielkim miastem skupionym wokół delty rzeki Perłowej. I tam jest tych miast ponad 11. Kanton, czyli obecne Guangdong, to jest jedno z nich. Teraz już jest bardzo wiele innych. Jest Macau, które zna większość osób, ale takich klonów Hongkongu jest naprawdę wiele. Rafał Tomański, Business Insider Polska. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I Ernest Zozuń, bardzo dziękujemy. 17.30 minęła. Skrót najważniejszej informacji, Artur Ebertowski. To porozumienie, które mam nadzieję otworzy nowy rozdział w naszej współpracy militarnej, tak mówi prezydent Andrzej Duda w Waszyngtonie przed wyjazdem na spotkanie z przywódcą USA Donaldem Trumpem. Za pół godziny prezydent zostanie przyjęty w Białym Domu. Tam po powitaniu z amerykańską parą prezydencką rozpoczną się spotkania. Najpierw prezydentów i ich żon, a później dwustronne. Podczas wizyty ma być podpisanych kilka porozumień. Między innymi to o zwiększeniu amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Po 20 mamy poznać szczegóły umowy. Do wspólnego klubu nie chce dołączyć dwóch posłów Nowoczesnej. Radosław Lubczyk i Marek Ruciński mają być posłami niezrzeszonymi. Tak wynika z informacji Polskiej Agencji Prasowej. W sobotę na wspólnym posiedzeniu Rady Krajowe Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej wezwały do połączenia klubów parlamentarnych obu ugrupowań. Ma się to stać w czwartek po południu. Dzisiaj natomiast ma się zbierać klub Nowoczesnej, żeby podjąć ostateczne decyzje o tym, kto przechodzi, a kto nie. Do końca października ma być przedłużone śledztwo prokuratury w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie. Wniosek w tej sprawie trafił już do prokuratury krajowej. Chodzi o śledztwo dotyczące podejrzenia korupcji. Sąd apelacyjny miał z tego powodu stracić prawie 30 milionów złotych. Dotychczas zarzuty w tej sprawie usłyszało 45 osób. W jednym z wątków sprawy oskarżonym jest były prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie Krzysztof S. Miał on przyjąć ponad 370 tysięcy złotych łapówki. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Serwis Informacji Gospodarczych przedstawi Marcin Jagiełowicz. Sejmowa komisja przyjęła dziś nową wersję ustawy o cenach prądu. Ceny mają być zamrożone na poziomie z czerwca zeszłego roku dla gospodarstw domowych, samorządów, szpitali czy małych i mikrofirm. Firmy średnie i duże mają już od 1 lipca płacić według cen rynkowych. Nasze ceny prądu muszą być konkurencyjne. Polacy nie mogą ponosić zbyt dużych kosztów na opłacenie rachunków za energię elektryczną. Polskie firmy muszą mieć możliwość konkurowania na rynku europejskim. Tak mówił przewodniczący Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa, poseł Maciej Małecki. Według zapowiedzi rządu na pomoc mogą też liczyć duże firmy energochłonne, ale to zostanie już rozwiązane inną ustawą. Coraz mniej niepłacących kredytobiorców w Unii Europejskiej. Tak wynika z danych, które opublikowała dziś Komisja Europejska. W trzecim kwartale zeszłego roku tak zwane zagrożone kredyty stanowiły 3,3%, czyli o 1,2 punkta procentowego mniej niż rok wcześniej. Najwięcej zagrożonych kredytów jest w Grecji, gdzie ten wskaźnik wynosi 43,5%. Na niechlubnym podium są też Cypr, Portugalia i Włochy. W Polsce wskaźnik też jest powyżej unijnej średniej i wynosi 6,5%. I jeszcze o finansach w sporcie. Legia Warszawa po raz ósmy zanotowała w zeszłym roku najwyższe przychody wśród polskich klubów piłkarskich. Legia zarobiła w zeszłym roku ponad 100 milionów złotych. Gratulujemy sąsiadom z ulicy Łazienkowskiej w Warszawie. Drugie miejsce zajął Lech Poznań. Tutaj do kasy wpłynęło 57 milionów złotych. Trzecie miejsce zajęła Lechia Gdańsk z przychodami powyżej 48 milionów. Przychody klubów są mniejsze niż w 2017 roku. Prezes Ekstraklasy Marcin Animucki mówi, że nie powinniśmy porównywać się do klubów grających w europejskich pucharach. Trzeba pamiętać, że jeżeli gra się w europejskich pucharach, to jednak wartość transferowa zawodników jest na zupełnie innych poziomach i można wtedy właśnie mówić o transferach nie w złotówkach, a w milionach euro. Łączne przychody klubów Ekstraklasy wyniosły w ubiegłym roku 528 milionów złotych. Skąd się wzięły? Połowa to pieniądze od sponsorów, drugie źródło to transmisje i trzecie sprzedaż biletów. A raport przygotowała firma Deloitte. Warszawska giełda zamknęła się dziś na czerwono. Indeks WIG 20 56% pod kreską, WIG 48% na minusie. Waluty dzisiaj złoty dość mocny, euro 4,25, dolar 3,75, frank szwajcarski 3,78 i brytyjski funt 4,79. Thank you. Mam przed sobą, proszę Państwa, komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Od początku tygodnia zmagamy się z upałem. Czytam w komunikacie. Wczoraj na stacji synoptycznej w Kole temperatura powietrza sięgnęła 34,8 stopnia. W poniedziałek w Poznaniu zaobserwowano 31,9 stopnia Celsjusza. Aktualnie najcieplejszym miejscem są, uwaga, Słubice. Tam temperatura 34 stopnie i to są dane z godziny 16. Ale w wielu miejscach temperatura powietrza sięga 31-33 stopni. Wieczorem, jak pisze Instytut, temperatura powietrza zacznie się powoli obniżać, ale najbliższa noc ponownie będzie bardzo ciepła. Minimalna temperatura powietrza wyniesie przeważnie od 18 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko w piątek 14 czerwca w salonach Jeepa Noc Cudów z najmocniejszą ofertą roku na wszystkie modele. Twój nowy SUV czeka na ciebie. Musisz tylko zdążyć przed północą. Zapraszamy do salonów Jeepa i na noccudów.pl. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Dziś w studio witamy Kasię z akademiamenopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest twój sposób na menopauzę? Klimea Forte. Dlaczego Klimea? Klimea Forte dostarcza wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy. Uderzenia gorąca, zimne poty, wahania nastroju. Ale w tym okresie równie ważne jest utrzymanie mocnych kości. A Klimea Forte dostarcza wapń i witaminę D3. No fakt, to bardzo istotne. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Gabinet stomatologiczny, słucham. Dzień dobry. Wczoraj na wizycie pani doktor poleciła mi żel na afty. Niestety nie pamiętam nazwy. To Dezaftan. Żel na afty, pleśniawki i drobne urazy w jamie ustnej. Także te spowodowane aparatem ortodontycznym. Faktycznie. Już sobie zapisuję. Dezaftan. Wyrób medyczny Dezaftan działa jak żelowa poduszeczka, która chroni urazy przed podrażnieniami i bólem. Nie szczypie podczas aplikacji i do tego jest w bardzo dobrej cenie. Będę pamiętała. Dezaftan na afty i podrażnienia w jamie ustnej. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 17 prawie, 38, telefon na Myśliwiecką 22 i 7 trójek w sprawach ekologicznych i bardzo się cieszę. Był poruszany temat samolotów, że zanieczyszczają powietrze. Natomiast też jak pan Tomasz Rożek mówił, jeżeli liczyć jednostkowo, to tak. Natomiast samolot nie lata z pojedynczą osobą, tylko z pilotem, tylko z wieloma ludźmi na pokładzie, więc stosunkowo w przeliczeniu jakby na osobę dużo lepiej dla środowiska jest, jeżeli ludzie latają samolotem, bo on więcej osób zabiera, na przykład, nie wiem, 200 osób, tak? Niż samochód, który zabiera 4 osoby. W przeliczeniu tak, a poza tym ja się z doktorem Tomaszem to kłócić, proszę Państwa, nie zamierzam. Tyle, że proszę Pani, Szanowna Pani, drodzy słuchacze, z tego co piszą naukowcy w tysiącach publikacji, to właściwie trzeba zmienić styl życia i latanie takimi samolotami być może w jakiejś perspektywie kilkudziesięciu lat, no po prostu będzie niemożliwe, bo planeta tego nie wytrzyma. Nieważne, czy to jest bardziej ekologiczne od samochodu, czy mniej ekologiczne, być może jakimś rozwiązaniem będą samoloty na prąd. A do Polski przyleciał właśnie taki pierwszy wytwarzany seryjnie samolot elektryczny. Dwumiejscowa maszyna została zaprojektowana i wyprodukowana w Słowenii. Ma rozpiętość skrzydeł niewiele ponad 10 metrów, lata z prędkością przelotową 160 km na godzinę i zamiast charakterystycznego odgłosu pracy silnika spalinowego słychać jedynie szum śmigła. Sierra Papa, Fox Tango, Warszawa Kontrola. W tej chwili na świecie lata około 40 egzemplarzy. Jacek Ławrecki, rzecznik projektu Fortum. Tutaj patrzymy na stan naładowania baterii, patrzymy na pracę silnika. Nie ma rzeczy typowych dla silnika spalinowego. Na wysokości 300 stóp wiatr jest My name is Nate Faganel. Jestem Nate Faganel. Jestem pilotem doświadczalnym w firmie Pipistrel. Z zewnątrz ten samolot wygląda jak zupełnie zwykły samolot. Przenieśliśmy do niego nieco filozofii z szybowca. Ma opływowe kształty i stawia dzięki temu mały opór w powietrzu. Napędza go silnik elektryczny o mocy 60 kW. Doznania są nieco inne, że jest ciszej. Zdecydowanie. Aleksandra Konecka z firmy Fortum. Obserwowałam go przez kilka ostatnich dni i miałam porównanie do modelu bliźniaczego, który ma napęd spalinowy i zdecydowanie ten dźwięk jest dużo cichszy. W samolocie elektrycznym słychać obroty śmigła, ponieważ śmigło miele powietrze i to słychać, natomiast praktycznie nie słychać silnika. Nie słychać spalania, bo spalania po prostu nie ma. Wystartujemy, powiedzmy, z Warszawy, to dokąd możemy dolecieć najdalej? Do Płocka. Do Piotrkowa Trybunalskiego? Z jednym międzylądowaniem. Kabel w sumie ma podobną średnicę jak przewód do tankowania. Krzysztof Będkowski, firma Pipistrel. Zamiast paliwa samochodowego leci w nim prąd, który ładuje akumulatory, które wykorzystywane są do napędzania silnika elektrycznego w tym samolocie. Jak długo trwa ładowanie akumulatorów? Godzinka. Można wpaść na kawę i mamy zatankowany pod korek prądem samolot. Kawa z ciastkiem. Do Krakowa z dwa razy wypadałoby wylądować, tak żeby pilot lądując w Krakowie nie lądował na prawie rozładowanej baterii, tylko żeby miał, powiedzmy, jeszcze chwilę rezerwy, tak żeby w razie czego mógł, nie wiem, wykonać drugi krąg albo ponowne podejście do lądowania, to by coś poszło nie tak. Prawdziwy samolot, który lata na prąd i to jest przyszłość chyba lotnictwa. Lotnictwo coraz bardziej się rozwija i powoduje też problemy środowiskowe. Elektryfikacja lotnictwa to jest ten kierunek, który pozwoli nam latać, ale latać w sposób przyjazny dla środowiska. Już za jakieś 10-15 lat naukowcy spodziewają się, że powstaną pierwsze samoloty pasażerskie, takie, którymi naprawdę komercyjnie będziemy mogli latać. Czy to prawda? Nie wiem, ale jeżeli pomyślimy, że pierwszy lot braci Wright w 1903 roku trwał 12 sekund, a 16 lat później człowiek przeleciał Atlantyk, to myślę, że taka perspektywa jest całkiem realna. Elektryczny samolot na warszawskim lotnisku Babice podziwiał Tomasz Jeleński. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Beata Michniewicz i Puls Trójki już za kilka chwil. Darling, please be true. Tu Polskie Radio, program trzeci, kwadrans do 18. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry. Posłowie Zbigniew Gryglas, wiceprzewodniczący Porozumienia, Klub Prawa i Sprawiedliwości. Witam Państwa. I Czesław Mroczek z Platformy Obywatelskiej, Klub PO-KO, były wiceminister obrony. Dzień dobry. Za kilkanaście minut spotkanie w Białym Domu. Prezydent Donald Trump i prezydent Andrzej Duda będą rozmawiać m.in. o rozszerzeniu obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Ma zostać podpisana umowa polityczna w tej sprawie. Jest akceptacja jej zapisów, jak już wiemy. Więcej szczegółów będzie wiadomo po wspólnej konferencji prasowej. Czy ta wizyta, proszę panów, jest, że tak powiem, skazana na sukces? Pan poseł Mroczek. Jeżeli chodzi o zwiększenie obecności wojsk amerykańskich, czy szerzej nawet sojuszniczych, natowskich na terenie naszego kraju, to oczywiście działanie pożądane i jeżeli słyszymy, że podpisany jest już protokół wstępny, no to rozumiem, że to uzgodnienie jest, że to zwiększenie będzie. Ja przypomnę, że obecność sojusznicza na terenie naszego kraju rozpoczęła się w 2014 roku. Dwukrotne dobre decyzje sojuszu na szczycie w 2014 w Newport Bali, później w Warszawie w 2016, no i kolejny szczyt w Brukseli, przynosiły decyzje korzystne dla Polski, oznaczające obecność wojsk sojuszniczych. W ostatnim okresie, no też trzeba tutaj to zauważyć i przyznać, że w stosunkach bilateralnych ze Stanami Zjednoczonymi były kolejne decyzje, które przynosiły. Ale czy to spotkanie, ta wizyta będzie przełomowa? Ponieważ jest to zwiększenie obecności, ale nie będzie to stała baza. Proszę Państwa, Zjednoczona Prawica prowadzi skuteczną politykę zagraniczną, politykę zwiększania bezpieczeństwa naszego kraju. To będzie przełomowa wizyta, jak powiedział pełniący obowiązki sekretarza obrony Patrick Shanahan. A na czym polega ten przełom? Ten przełom będzie polegał nie tylko na zwiększonej obecności wojskowej, czyli więcej żołnierzy amerykańskich na polskim terytorium, ale także na budowie elementów infrastruktury, a to czyni tą bazę już, powiedziałbym, permanentną, stałą. I trzecia rzecz, proszę mi pozwolić dokończyć. Rotacyjna, ale jakoś to się nazywa po angielsku. Stała rotacyjna. Wydaje się, troszkę niezrozumiałe. Proszę Państwa, nie przywiązujmy do tego aż tak bardzo istotnej roli, czy ci żołnierze będą się zmieniać, w jakich okresach czasu, bo te zmiany mają też pewne zalety, dlatego że duża część z nich pozna specyfikę polskiego terytorium, będzie mogła z łatwością później operować. Mam nadzieję, że nie będzie to potrzebne, ale zawsze przygotowujemy się na najbardziej czarny scenariusz. W każdym razie trzecia rzecz, o której chciałem powiedzieć, na czym nam bardzo zależało i wierzę, że udało się to także osiągnąć, to dowództwo, które tutaj będzie zainstalowane. Miejmy nadzieję na poziomie brygady. Mówiło się o takim trzygwiazdkowym generale, czyli w nomenklaturze amerykańskiej generał porucznik. To byłby bardzo dobry element, który wzmacnia nasze bezpieczeństwo, bo możliwość podejmowania na miejscu decyzji, to jest niezwykle ważne. Taki generał odstrasza? Taki amerykański generał w Polsce ewentualnego agresora? Przede wszystkim zwiększa możliwości operacyjne, to po pierwsze. Ja zawsze nawiązywałem do przykładu koreańskiego. Byłem na granicy między południową a północną Koreą. Tam pomimo wielkiego napięcia, ale dzięki obecności amerykańskiej nie padły strzały, nie było konfliktu od wielu, wielu lat. To jest bezpieczny teren. Pan poseł Mroczek, pan mówi, że ta obecność była i tak stała rotacyjna od 2014 roku, czyli pod tym względem nic się nie zmieni? Znaczy, no, nie chciałbym, żebyśmy my w Polsce sprowadzali kwestię naszej współpracy z sojusznikami. Po naszym zaangażowaniu w Iraku i w Afganistanie, jakiegoś zachwytu trzygwiazdkowym amerykańskim generałem, bo to jest infantylne i niepoważne. Znaczy, to aż osłupienie rodzi, nie, po prostu. Ale jeżeli pan pozwoli... A do tej pory był jakiś dowódca Polska, ważny? Polska, która w NATO jest od 20 lat. I polscy żołnierze płacili za zobowiązania sojusznicze krwią i pokazaliśmy swoją odpowiedzialność. My teraz nie budujmy takiego przesłania, że całe bezpieczeństwo Polski będzie zależało od trzygwiazdkowego generała. Ale Ale właśnie chcę powiedzieć, że my musimy pamiętać o tym, by budować własne siły zbrojne, które są gotowe, będą gotowe do wykonania zadań obronnych. To jest jasna sprawa, ale chcę powiedzieć. Ale chciałabym jednak, ponieważ mamy niewiele czasu, chciałabym jednak rozmawiać o wizycie prezydenta Andrzeja Dudy i o podpisanym porozumieniu przede wszystkim. Czy fakt, że będzie inwestycja w infrastrukturę, 2 miliardy złotych na to zdaje się przeznaczamy, to jest to ważne i jest to jakaś nowa jakość, czy nie? W stosunku do tej obecności, która była... Decyzją sprzed kilku lat, które polegały na tym, że mamy tutaj w tej rotacyjnej obecności brygadę amerykańską, towarzyszyły przecież już wcześniej inwestycje, bo żeby przyjąć tych żołnierzy, musiała być zbudowana infrastruktura, więc to nie jest nic nowego. Ale będzie doinwestowanie, ponieważ... Nowe w tym wszystkim to jest to, że to, co wynikało do tej pory ze zobowiązań sojuszniczych, z tego partnerstwa Polski ze Stanami Zjednoczonymi, zastępowane jest kupowaniem, to znaczy tym zwiększonej obecności, tym dodatkowym żołnierzom amerykańskim mają towarzyszyć, tak to odczytuję, kontrakty ze strony polskiej. Czyli taka transakcja wiązana. Że my mamy tak, obronę powietrzną i teraz samoloty F-35 mamy kupić. Czyli zamiast zobowiązań sojuszniczych, partnerstwa i braterstwa broni, my tę obecność w jakiejś mierze będziemy mieli dzięki tym kontraktom zbrojeniowym. Czyli co, kupujemy sobie bezpieczeństwo za cenę 32 samolotów F-35, wcześniej Patriotów, HIMARS-ów. Fatalnie to brzmi właśnie. I fatalnie... To nie są nierozsądne zakupy? Jeżeli chodzi... Przecież to jest nowoczesna broń. Tak, ale... Nowoczesny sprzęt. Samolot F-35 nie został jeszcze zdefiniowany. Nie wiadomo, czy to jest samolot najlepszy dla naszych sił zbrojnych, a minister obrony narodowej już powiedział, że kupi go bez żadnego postępowania konkurencyjnego. Siły zbrojne nie oceniły jeszcze, nie ustaliły, eksperci jeszcze nie orzekli, jaki samolot byłby dla nas najlepszy do zastąpienia tych postporadzieckich, a minister już powiedział, że kupi konkretny. Mało tego, trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że samolot F-36 bez całej infrastruktury. To jest system. My z tego systemu... 36? 35 oczywiście. Samolot F-35 to jest system rozpoznania, naprowadzania naziemny, satelitarny. My z tego systemu wyjmujemy samolot, najdroższy na świecie, który jeżeli kupimy bez tych pozostałych elementów, to on absolutnie nie będzie wykorzystywał tych możliwości systemu. Wydamy ja od razu mówię, nie znam się na wojskowości i na sprawach technicznych, ale chciałabym dokończyć. Chciałabym dokończyć, że minister Błaszczak mówi, że to wszystko jest spójne, że spójne są HIMARSy, Patrioty i F-35. On tak mówi, bo on się na tym nie zna, natomiast nie ma I że to wszystko ma odstraszać wroga. Tak, on tak mówi, natomiast dobrze by było, gdyby to wynikało z eksperty z sztabu generalnego Wojska Polskiego, a tak niestety nie Teraz jest. Teraz pan poseł Gryglas. Panie pośle, no dobrze pan zaczął chwaląc działania obecnego rządu, które zwiększają bezpieczeństwo Polski, natomiast w tej chwili zaczął pan się wypowiadać jak polityka, nie jak minister, były wiceminister obrony. Proszę państwa, jeżeli zbudujemy... Część ekspertów podaje w wątpliwość ten kontrakt, mówiąc, że to wszystko nie odstraszy, bo patriotów za mało. Proszę państwa, powiem wyraźnie, na czym polega różnica pomiędzy polityką Platformy Obywatelskiej a Zjednoczonej Prawicy. Otóż Platforma Obywatelska angażowała się w przedsięwzięcia wojskowe różnego typu, ale nie negocjowała dla Polski korzystnych kontraktów, ani nie wyciągała korzyści, które płynęły z tego zaangażowania zagranicznego, zewnętrznego. Proszę zauważyć, że ta infrastruktura, którą zbudujemy także za polskie pieniądze, zostanie tutaj w Polsce. Nikt jej nie wywiezie stąd. Będzie naszą infrastrukturą, a samoloty F-35 są najlepszymi samolotami myśliwskimi na świecie i my będziemy jako nieliczny kraj posiadali takie samoloty, które zwiększą nasze bezpieczeństwo w sposób znakomity. znakomity, to bardzo ważne. Ja pamiętam kiedyś moją rozmowę z jednym z pilotów, który powiedział tak, my musimy przede wszystkim posiadać sprzęt, który jest rozpowszechniony, który jest używany w NATO, nawet o czym pan mówi. Wiem, o czym mówię, panie ministrze. Ten samolot jest dopiero wdrażany. Ten samolot będzie najlepszym samolotem i został sprawdzony, został przebadany. Dzisiaj i to jest mieszkańcy opinia fachowców. Waszyngtonu będą mogli pewnie obserwować, bo ma przelecieć, tak mówią, nad Białym Domem w czasie, mają przelecieć w ogóle coś w rodzaju takiej defilady tych samolotów F-35. Kupujemy najlepszy sprzęt dla polskiej armii, ten sprzęt, który zwiększa bezpieczeństwo i możliwość współpracy także z armiami sojuszniczymi. To bardzo ważne. Moją uwagę, powtarzam tutaj opinię niektórych ekspertów, że jednak te dwa patrioty ma być więcej, ale pieniądze nie są na 8. Miało być 8 patriotów, na razie zostały kupione 2 i nie ma pieniędzy na to, by było 8. Baterie Patriot, tak. Pani redaktor, to jest początek instalacji tego systemu. Systemu, który przypominam, sprawdził się znakomicie, między innymi w najbardziej zapalnych rejonach świata, takich jak Izrael. My będziemy rozbudowywać ten system, kupimy kolejne baterie, tak żeby on był Musi być przeznaczone więcej pieniędzy, dlatego że na razie w planach jest... Inwestujemy na tą chwilę tyle, ile możemy inwestować. Znaczy pan poseł Gryglas powie wszystko niezależnie od tego, jak to się ma do faktów, natomiast dobrze by było, gdyby nasi słuchacze wiedzieli a propos tych korzyści. To przecież właśnie działania tego rządu polegają na transferze wielkich pieniędzy, miliardów dolarów do przemysłu amerykańskiego, panie pośle. Ale to jest źle? Czy nie jest warta ta zwiększona obecność wojsk amerykańskich w Polsce? Kupiliśmy system artylerii rakietowej z zerowym polskim udziałem, system HIMARS. A na przykład 10 lat temu rząd Platformy, kupując system rakietowy, podobny, morski, komponował w te, od Norwegów i Amerykanów, komponował tam Dobrze, polski przemysł. Ale panie... Przepraszam, jeśli można, różnica polega panie, na proszę, tym... Jaka jest alternatywa? Proszę mi pozwolić. Nie pozwoli pan dokończyć. Jaka jest alternatywa do tych decyzji, które zapadły? Po 4 latach rządów PiSu udział polskiego przemysłu w kontraktach MONU spadł z 65% ale do 30%. Ale teraz rozmawiamy o amerykańskiej bazie i pewnych uwarunkowaniach. I konsekwencje tej polityki prowadzą do tego, że polski przemysł przestanie istnieć. Duda, pan przewodniczący Duda z Solidarności wystosował do rządu PiS-u Widzą państwo, bieżąca polityka, natomiast najważniejsze dla naszego pojęcia do przemysłu. Panie pośle, warto wydawać pieniądze nawet z tymi zastrzeżeniami, które tu słyszy pan od opozycji i części ekspertów. Warto kupować najlepszy sprzęt dla polskiej armii, by zwiększać nasze bezpieczeństwo. Warto kupować ten sprzęt Warto kupować sprzęt u naszych sojuszników i osiągać z tego tytułu korzyści. Państwo chcieliście kupić helikoptery we Francji, z których Polska nie miałaby żadnych korzyści, więc całe szczęście, że za 200 milionów całe szczęście, złotych że ta transakcja nie doszła do skutku. Panie pośle, na koniec, czy stosunki polsko-amerykańskie są wyjątkowe? Jak pan to widzi? Stosunki polsko-amerykańskie są bardzo dobre już od roku 89, od momentu odzyskania. Ale teraz są lepsze, czy nie ma różnicy? Zastępujemy partnerstwo stosunkami, kontraktami biznesowymi i to jest złe. To dobrze, że zwiększamy bezpieczeństwo Polski. Ono po tym porozumieniu, historycznym porozumieniu będzie wydatnie większe dzięki rządowi Mateusza Morawieckiego. Ja też powiem dzięki. Zbigniew Gryglas, Porozumienie, Prawo i Sprawiedliwość i Czesław Mroczek, Platforma Obywatelska. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Są reklamy, które działają i takie, które nie działają. Większość jest jednak mało ciekawa. Dlatego lepiej mieć produkt, który nie potrzebuje reklamy i jest bezkonkurencyjny. Taki jak Peugeot 208, 308 albo SUV 2008. Przyjdź na sensacyjne dni w Peugeot i wybierz auto dla siebie. Na przykład Peugeot 208 już od 47 300 zł. Umów się na jazdę testową i odbierz voucher nawet na 2,5 tysiąca zł. Zapraszamy do salonów Peugeot od 10 czerwca.